پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سر اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سر کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا نصیب کو گل کو نونو بہار خود کبھی رلائے کیوں چھیڑ کے گل کو نونو بہار خود کبھی رلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا اعلی حضرت امام اہل سنت ایسا لگتا ہے کہ مدینے سے رخصت ہو کر آ گئے ہیں. یہ رخصتی کا وقت ہے, قافلہ جب روانہ ہوتا ہے تو اس کا شور غل ہوتا ہے. فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں, مدینے کی محبت میں آقا کی الفت میں ایسے کھو گئے کہ رخصت قافلہ کا شور اب ہمیں جگا نہیں سکتا, کیونکہ ہم ان کے سائے میں سو رہے ہیں. فرماتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پاتے ہی غریب کو, آقا ہمیں اپنے دربار میں ہی رکھ لیتے کاش ہم واپس نہ آتے. یا حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, خوب ہیں قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں. واقعی جب ظاہر مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے تو واپس آنے کا دل نہیں کرتا, اور جب عاشق آ جاتا ہے تو دل بے قرار رہتا ہے. بہت ساری باتیں اسے یاد آتی ہیں اور انہی باتوں کا ذکر امام اہل سنت فرما رہے ہیں انہی اشعار میں. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, عشق مصطفیٰ جان ہے اور اس میں روز خدا ترقی کرتا رہے, اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا رہے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ, پڑھیے. جانے گئی عشق مصطفیٰ, جانے گئی عشق مصطفیٰ روزِ فضو کرے خدا, جانے حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, یاد حضور تو ہم تو گیا گئے سر کو جا چکے دل کو تو نہ رو اے غنی آدات سگ بگڑ گئی اب تو نہ رو اے غنی آدات سگ بگڑ گئی اب تو نہ رو Oh,